पश्चिम देखा उत्तर देखा दक्षिण देखा उत्तर देखा दक्षिण देखा पर तो साना कोई रंग देखा रे मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे दिलारी मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे जमाने में चार जाल अल्लाह हरवा रस बूंदा बरसे बे हरवा रस बूंदा बरसे आहे बूंदा बरसे रस बूंदा बरसे बूंदा बरसे रस बूंदा बरसे काज गान के दरबारन में काज गान के दरबारन में आहे राज देखो कन कर जे खाजा मुइनो दिन रालिया खाजा कुतब दिन रालिया खाजा मुइनो दिन रालिया खाजा कुतब दिन रालिया खाजा ने जामो दिन खाजा न सिरो दिन खाजा ने जामो दिन खाजा न सिरो दिन आज शोरा ते जाम न सिरो दिन का लाल महबूब बना लाल महबूब बना लाल महबूब बना लाल महबूब बना लाल जामो दिन रालिया जग उचियारो जामो दिन रालिया जग उचियारो निजामो दिन रालिया जग उचियारो निजामो दिन रालिया जग उचियारो जगत उचियारो जगत उचियारो जग उचियारो जगत उचियारो जग उचियारो जगत उचियारो जग उचियारो जगत उचियारो listening to Coke Studio Pakistan on Savan.